पराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो जो सच्ची बात है उसको स्वीकार करने से कल्याण हो जाए, केवल सच्ची बात स्वीकार करने से, जो सच्ची है उसको मान लेने से, स्वीकार कर ले मान ले निरता से तो कल्याण हो जाए। वो सत्य क्या है कि ये संसार है जितना सब, ये सत्य नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत, पर अपना इसमें तुष्भर भी नहीं है, एक में मात्र के जितनी भी चीज भी जितनी चीज अपनी नहीं है। और जो परमात्मा सब है वो अपने हैं, वही बात। उस परमात्मा को जगह एक आत्मा मान लो, जैन सज्जन आत्मा मानते हैं अपने परमात्मा मानते हैं, एक ही बात है। परमात्मा मानना बढ़िया है, जिसके जैसे है मान लो सच्चा है, विनाशी नहीं है, अविनाशी है। वो अविनाशी अपना है और संसार विनाशी है, वो अपना नहीं है। केवल इतना स्वीकार करने मात्र से कल्याण है। ये कितना ही बड़ा दिखे, कुछ भी दिखे, पर है नहीं, नाशवान है। अभी जितना दिखे आप देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मन में चार विवेकता, ये मोह मूल परमात्मा वास्तव में है नहीं। संसार में क्या सच्ची चीज है? संसार में संसार मात्र ही असत्य है। ये इतना पृथ्वी से आज से 100 वर्ष पहले ऐसे में से एक सही नहीं था, और 100 वर्षों के बाद ये सही नहीं रहेंगे। सच्ची बात है एकदम, 100 वर्षों के बाद ये रहेगा नहीं, और 100 वर्ष पहले था नहीं, तो अभाव हुआ ना, तो संसार में क्या चीज अभाव है? ये जितना भी था पंडाल, ये वृक्ष, ये पहाड़, नदियां, समुद्र कल्प से पहले नहीं थे, कल्प में पैदा हुए, कल्प पैदा हुए इस नाम में, कल्प आदि में पैदा होते हैं। ये नाशवान अपना नहीं है, और परमात्मा है इसमें चेतन है, वो हमारा है, वो अपना है, उसका कभी नाश नहीं होता। जिसका कभी नाश नहीं होता अपना है। आप स्वयं इस शरीर में परमात्मा का अंश हो, सत्य हो, और शरीर यह स्वयं असत्य है, नाशवान है। दो ही चीज है, नाश और अविनाशी, दो ही नाश और नश नश, दो चीज निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओगे। इस बात को भी ध्यान से आप लोग सुने, संसार सब जितना देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ आता है, ये पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, ये नहीं है। और जो जिसमें जीवात्मा है, ये आत्मा पहले था, पीछे रहेगा, सदा रहेगा, कभी नाश नहीं होगा। सीधी सादी सब बात, छोटी एक पुस्तक है, छोटी सी, वो आप देख सकते हो, मामी छोटी सी पुस्तक है। जो है वो सत्य है, परमात्मा वो हमारे हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, ममई मान सो जीव लोके जीव भूत सनातना, जीव रूप से अनादिकाल से जीव है, मेरा स्वरूप है। तो परमात्मा का स्वरूप है जीव, और मन सृष्टा ने इंद्रिया ने प्रकृति सामी, मन सृष्टा ऐसे इंद्रिया है, ये प्रकृति के है। आप में चेतन है वो तो परमात्मा का अंश है, और जड़ है वो संसार का अंश है। ये जड़ हमारा नहीं है, चेतन हमारा है। आज इतनी है, लंबी चौड़ी है नहीं, स्वीकार कर लो इसको, मान लो आप मेरा कौन है। शरीर ये पहले थे नहीं, फिर रहेंगे नहीं, प्रत्येक क्षण वर्तमान, प्रतिक्षण प्रतिक्षण नाश है, हर दम नाश ही नाश होता है, इसका ये रहने वाला नहीं है। और आत्मा है, सदा रहने वाला है। शरीर में भगवान का अंश आप, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन सुदर्शी, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम सच्चे हैं। जीव को दुख पाना पड़ता है जन्म जन्म लेने से, इस जड़ का साथ संबंध होने से जन्म लेना पड़ता है, और बार बार दुख पाना पड़ता है। और संसार का अगर संबंध छोड़ दे, जीव मुक्त हो जाए, एकदम मुक्त हो जाए, आप उठ जाए। जैसे आपके घर की कन्या, जब तक उसका संबंध नहीं होता तो आपकी बड़ी चिंता रहती है, हमारी कन्या बड़ी होगी, संबंध नहीं हुआ हमारी, हमारी पुत्री का संबंध नहीं हुआ, बड़ी चिंता रहती है। जब घर पर बढ़िया मिल गया, संबंध हो गया, ब्याह कर दिया, निहाल हो गए, पुत्री भी यहीं बैठी है, आप भी यहीं हो, ताकत नहीं, दुख मिट गया, दुख नहीं है। और जब तक बार नहीं बचे, बड़ी चिंता नहीं रही है। ऐसे ये सब का सब भगवान को सौंप दो, आप लोग महाराज है, सब आपका, अपने भगवान के निहाल हो जाओगे, आमत बुझी। हम भगवान के, भगवान हमारे, सही संसार का, संसार सही का, सही संसार का। आज मान लो, आज नहीं हालो, आज ही, कल की बात नहीं, आज ही ना ली, आज मान लो, आज ही, अभी मान लो, अभी, और धीरे मानो, धीरे मान लो, आज शुरू कर दो, बस काम हो गया, बहुत ठीक रास्ते पर आ गए, ठीक रास्ते पर आ गया, पर ठीक है, लाइन पर आ गई, गाड़ी लाइन पर है, ठीक। और जब तक शरीर को संसार को माना, लाइन पर नहीं है, गाड़ी लाइन पर नहीं है, संसार पर नहीं है, अपने साथ रिश्ता ही रहा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, अपना नहीं था, अपना नहीं है, अपना नहीं रहेगा, अपना नहीं रह सकता। चार बात, चार बात, पहले अपना नहीं था, अभी अपना नहीं है, अगर ये रहेगा नहीं, और बैठ सकता ही नहीं। और भगवान पहले ही अपने थे, अब भी अपने हैं, अभी भी अपने रहेंगे, और हमारे दूर हो सकते ही नहीं। हम सदा से ही भगवान ही हैं, सदा ही मेरे भगवान हैं। सीधी सरल बात है। तो संसार हमारा नहीं है भाई, हम संसार के नहीं है। संसार की सेवा करो, इस बात को याद कर लो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तो भगवान में प्रेम होगा, अपनापन होगा। जहां अपनापन हुआ और प्रेम हुआ, अपने घड़ी अच्छी लग रही, अपने फटा हुआ कपड़ा अच्छा लग रहा, अपने शर्ट फटी हुई जूती अच्छी लग रही। ईमानदारी कह दो, बेईमानी नहीं कह रहा, ईमानदारी बात होती होती। फटी हुई जूती बेची ली अपनी अपनी, तो अपना भगवान हो तो बहुत प्यारा लगेगा। संसार अपना नहीं है, बहम है बहम। किसी के साथ संसार रहा नहीं रहेगा, नहीं रह सकता नहीं किसी के साथ। और परमात्मा किसी के साथ दूर होते ही नहीं, हो गए नहीं, हो सकते ही नहीं कभी। वे सदैव हमारे हैं, हम उसे हैं। बस निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। भगवान के हम भगवान तो हमें प्रेम होगा। और शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, तो संसार की सेवा होगी। संसार की सेवा करना है, अपना नहीं मानना है। अगर प्रभु को अपना है, अपना मानना है, अपना मानना है, उसको करना कुछ नहीं है, हमारा है। और संसार सेवा में निहाल हो जाओगे, सदाई आनंद हो जाएगी, मौज हो जाएगी। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। और सेवा करके और कहते काम न मत करो, काम न होगी नहीं, हमारी चीज है ही नहीं, हम कामना किसी करें। कामना तो जब त्याग है, जब कामना हम करें हमारी कामना हो, है ही संसार की चीज, संसार को दे दी कामना किस बात की। जिसका हम सत्य ही होगा, स्वाभाविक सत्य ही कामना त्याग कर दी है। कामना है ही नहीं, पर है ही चीज है अपनी मानना गलती है। संसार अपना नहीं है, इस वास्ते अपनी नहीं माने त्याग हो गया, कामना का त्याग हो गया। और संसारी चीज संसारी सेवा धर्म सेवा हो गई, कर्मियों का पूरा दूषण हो गया। और अपने को भगवान में लग गया, सही ज्ञानी हो गया, भक्ति हो गया, और आप अलग हो गया, ज्ञानी हो गया, भगवान का हो गया, भक्ति हो गया। और संसार चीज संसार दे दी, कामना नहीं है कि भक्ति हो गया, सीधी सादी बात एकदम सर। कड़वा काम भी नहीं है, बड़ी सीधी बात, बड़ी सरल बात, सब भगवान का है। सब कुछ भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, क्या उद्धार हो गए। इस वास्ते सब संसार अपना नहीं है, मैं अविनाशी, ये विनाशी, हमारा जो संबंध नहीं। कोई भी संसार के साथ रहा नहीं, कोई भी संसार के साथ रहेगा नहीं, कोई भी संसार के साथ रह सकता नहीं। छोड़ने में क्या बात लगी, अपने है ही नहीं। और संसार की चीज संसार को दे दी, आप एक घर का क्या खर्च हुआ, घर का कुछ नहीं। संसार की है, संसार की चीज मान ली, कामना सती सोच कामना किस बात है। आपने क्या नया काम किया, ईमानदारी है, ईमानदार में कामना करे बेईमानी, कामना करना बेईमानी, बेईमानी मत करो, कामना पहुंच होगी, सीधी सरल बात है, सीधी एकदम निहाल हो गया, निहाल हो गया। भाई और बहन हो ध्यान निहाल दो, इतनी सी बात है, लंबी सोच नहीं है। हम भगवान के हैं, ममई वन सोची के ईश्वर अनुसूची अविनाशी चेतना वाली हम भगवान के हैं। और शरीर संसार संसार का, संसार शरीर का, शरीर संसार का, ये संसार साथ ही है। खिजल पावा गगन समीरा पंच रत आदम शरीरा, ये पृथ्वी तेज भगवान का संसार, संसार ये जाति का शरीर, शरीर संसार ये जात। अब हमारे पास जितनी चीज है वो सभी संसार की है। अब एक बात बताऊं, ध्यान में सुनना, संसार की चीज से संसार की सेवा करना है और भगवान को अपने आप को सौंप देना है, भगवान को याद करना और संसारी सेवा करनी। संसारी चीज है संसारी सेवा करती है, अरे भगवान का मैं हमारे भगवान को पद मिल गया, ज्ञान हो गया। केवल मान लो सच्ची बात को मान लें, स्वीकार कर लेना है, करना कुछ नहीं है, तो मान लो, मानने पर आप साफ होगा। आपके कन्या ससुराल को अपना मानते हैं, अपने घर को अपना नहीं मानते। ये हमारे पूज्य पिताजी का घर है, हमारे भैया का घर है, हमारा नहीं है, हमारा घर वो है, जिस घर में ब्याही गई वो घर हमारा है, ये पिताजी का है। ऐसे सब संसार परमात्मा का है, हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं। संतों ने पद में कहा है, मन राम जी सदा पर निज है माया, हमारा पुर मारो सासरो, मन राम जी सदा पर निज है माया, मन राम जी सदा पर निज है यानी धीवर नानी, मैं तो अयानी हाँ मैं तो अयानी धीवर नानी, मैं तो मारी माता है बड़ी ही विधाता है माँ, मारी माता हे माँ, हमरा पुर मारो सासरो, हमरा पुर माने राम जी सदा बर दीजो हे माँ, माने राम जी माँ, हमरा पुर मारो सासरो, बाबल ज्ञानी सब विधि जानी, बाबल ज्ञानी ए जीवे तो चार पदा अनर्थ दाता है माय वे माय अमरापुर मारो सासरो माने राम जी सदा बर दी जो है माय माने राम जी सदा बर दी जो है माय अमरापुर मारो सासरो चमरी मांडी के देन रांडी चमरी मांडी हाँ चमरी मांडी के देन रांडी चमरी ए जी मारो सतगुरु लगन लिखायो हे मारो सतगुरु लगन लिखायो हे माय अमरापुर मारो सासरो राम जी सदा बर दी जो है माय ओ माने राम जी सदा बर दी जो है माय अमरापुर मारो सासरो सदा सपूती कदेन औती सदा सपूती सदा सपूती कदेन ऊती सदा सपूती ए जी मैं तो शब्द पुत्र भल पायो हे माँ मैं तो शब्द पायो हे माँ अमरापुर मारो सासरो अमरापुर मारो ओ माने राम जी सदा बर दी जो है माँ राम जी सदा बर दी जो है माँ अमरापुर मारो सासरो अमरापुर मारो सदा सुहागण कदेन दुहागण सदा सुहागण सदा सुहागण कदेन दुहागण सदा सुहागण ए जी मैं तो अजर अमर बर पायो हे माँ मैं तो अजर अमर माँ अमरापुर मारो सासरो माने राम जी सदा बर दी जो है माँ ओ माने राम जी सदा बर दी जो है माँ अमरापुर मारो सासरो रामा दासा चरण निवासा रामा दासा ए जीवे तो दयाल पाल जस गायो हे माय तो दयाल पाल जस अमरापुर मारो सासरो अमरापुर मारो ओ माने राम जी सदा पर दी जो है माई पर दी जो है माँ अमरापुर मारो सासरो अमरापुर मारो सासरो ध्यान देना भाई सासरे का मतलब कि वहां जाने पर एक दूसरे को जाना नहीं पड़ेगा खास हमारा गांव है अमरापुर अमरापुर ये है मरपुर ये सब मरपुर है मरपुर मरने मरने वाले रहते हैं यहाँ पर मरपुर है हमारा अमरापुर शास्त्र फिर अगर हमारे पर पाए हुए माए समझे ने मंडली कदी देना शब्द पुत्र भर पाए हुए माए मैं तो सदाई सपूती निपुति अजर अमन भर पाए मारे मैंने इन जुग में मत राखो है माए कसो भरोसो इस सासरो मैंने राम जी सदा पर दीजो है माए अमरा पुर मारो सासरो मैंने इन जुग में मत राखो है माए कसो भरोसो इस सासरो विश्वास क्या भरोसो हमारा पुल बनेगा हमारे पुल कभी बड़े ही नहीं कभी बड़े ही नहीं भगवान के अंश हो भगवान के अंश भगवान राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बलाय राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बलाय अविनाशी रहा बाल का मरे न मरा जाए राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बलाय क्यों मरा भाई अभी नीरा बाल का मरे न मरा जाए अमरपुर अजा अमरपुर सदाई अमरपुर सदाई वो हमारे सासु हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं हम हर चंद्र में मथुरा को माए कृष्ण भरोस शास्त्र अमरापुर मान शास्त्र कृष्ण भरोस शास्त्र शास्त्र क्या भरोसा है इस वास्ते हम तो भगवान के हैं भगवान हमारे हैं लड़की पीहर में जन्मती है पीर में बड़ी होती है परंतु सास ने चली जा रही तो अपने घर चली गई भाई आपने सास गई भाई आपने घर चली गई भाई आपने घर चली गई वो ठीक है तो अपना घर वो है भाई वो करे अजर अमर पर माए कैसी मौज है ज्ञान पुत्र भर जय वे माए ज्ञान पुत्र हमारे ज्ञान शब्द पुत्र से भर जाए माए नाम से अपना शब्द पुत्र हुआ नहीं तो ज्ञान पुत्र हो गया सदैक सपूती खरे निपूती बैठे थी मां बैठे थी बैठे नहीं मैं हम भगवान के हैं मस्त हो जाओ आप आनंद में रहो मौज में रहो हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं सज्जनों सीधी बात मई मानसो जीव लोक है जीव मुदर जीव लोक है हमारे जीव लोक है ये पीर है पीर ये जीव लोक है जीव में तो जना तो नहीं जीव लोक में और अमर लोग में सदा भगवान है साथ में हम भगवान है भगवान हमारे हम भगवान है भगवान हमारे अजर हमारे भर पाए हमारे मारे तो ये बात है भाई सच्ची बात है मस्त हो जाओ इतनी बात स्वीकार कर लो हम अमर हम अजर हमारे हैं हमारे अजर हमारे बारे हैं हम भी अजर हमारे हैं राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बनाए कभी नाश्रा बाल का मरे न मारा जाए कभी नहीं मरता ऐसा मर मर मरे सजनों सदा के लिए निहाल हो जाओगे इसमें संदेह नहीं है जितने संत हुए महात्मा हुए सभी एक भगवान है, वो बल है, सदाई बल है, अजर अमर बल है। इस वास्ते भगवान के हम है, हमारे भगवान है, सच्ची बात है सच्ची, और ये संसार की बात है कच्ची कच्ची कच्ची, सब नाशवान नम नाशवान। आ ब्रह्म बोला लो का पुनर्वर्तन अर्जुन माओ पैते तो कौन थे पुनर्जन्म न भी देते। आ ब्रह्म बोला लो का पुनर्वर्तन ब्रह्म लोग तक आकर जाते आते आने जाए कथा कथन काम काम हमारा बनते आज हमारे पूर्व जाने के बाद में आनंद आनंद नहीं है, बस सदा के लिए मौज होगी आनंद हो गया बस भाई। आपने गृह चली गई अपने घर असली हुई अगर हमारे पर इतनी बात स्वीकार कर लो, कहते हमारे को संसार ये सच्चा दिख रहा है। देखो बोले सच है क्या संसार में? कोई बात सच्ची नहीं है कि हमारे पर असर पड़ जाता है, असर पड़ता आप चिंता मत करो, परंतु असर निकल जाएगा, सब मिट जाएगा, ठहरेगा नहीं, ठहरेगा नहीं है ये झूठा कपटा चाहे भैया, सच्ची बात ठहरेगी, झूठी बात नहीं ठहरेगी, सच्ची बात भगवान के हम है, हमारे भगवान है, ये बात सच्ची, संसार के हम नहीं, हमारा संसार नहीं, ये बात सच्ची, संसार के हम नहीं है ये बात सच्ची, भगवान के हम है ये बात सच्ची। ध्यान नहीं आने या कुछ भी गलत हो गया तुम्हें क्या आप क्या मतलब नहीं बात सुनो, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं ये बात सच्ची, और हम भगवान के भगवान हमारे ये बात सच्ची, या संसार हमें मानस झूठी बात, संसार साथ में कभी साथ रहे ही नहीं, कभी रहे ही नहीं, कभी रह सकते नहीं, आपकी ताकत नहीं संसार साथ रह सको, और संसार की ताकत नहीं कि आपके साथ रह सके, और भगवान की ताकत नहीं कि हमारे सोच सके, हमारी ताकत नहीं हम भगवान को छोड़ सके, छोड़ नहीं सकते, क्या अपना दिख है यह मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, दिख रहे तुम बुद्ध मानो, सच्ची बात बोलो, सच्ची सच्ची बात बोलो संसार से। अच्छा एक बात और बताए कि ये सच्चा मानता है, सच्चा दिखता है, एक काम करते हैं उसे पाप लगता है, सच्चा होता है, वो भी आप तक नहीं पहुंचता है, सब चीजें आपके मन इंद्रियों तक अंतकरण तक मन बुद्धि तक पहुंचते हैं, आप तक नहीं पहुंचते हैं, मन बुद्धि के साथ आपने एक बार मान ली यही गलती हुई, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर के संसार के मन संसार इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में है आपके नहीं है, आप तक नहीं पहुंचता, आप है जो के त्यो है, सुख आया दुख आया ये आए हैं जाने वाले हैं, आपका नाम सुख के साथ समझ रहे दुख के साथ समझ रहे, आपका सुन आनंद के साथ में एक आनंद शांत में उसके साथ सदा समझते हैं, ये आपके नहीं है, आप उसके नहीं, मौज हो गई, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, कहते दूसरे से जो है थे वो असर पड़ जाता है, असर पड़ जाए ठहरेगा नहीं, अरे संसार में कितना असर पड़ा, आज क्या असर है वो संसार कितना असर पड़ा है, कितने जन्मों का असर पड़ा है, आज है झूठा का असर भी झूठा, झूठे का असर भी झूठा, झूठे चीज का असर सच्चा होता है, कई तरह का असर पड़ा, कई तरह की जुड़िया गई, कई तरह का संबंध जोड़ा, एक भी नहीं टिका, भाई बंधु मार बाप भाई संबंधी कुटुंबी कई बनाया अपना कई मिट गया, ये सब मिटने वाला है, सब संसार का संबंध मिटने वाला है, और भगवान का संबंध टिकने वाला, भगवान का संबंध टिकने वाला, संसार संबंध मिटने वाला, कैसी मोटी बात है, ये ठीक नहीं, ये तो समझ जाएगा। पर मत करो, इस तरफ ख्याल मत करो, इसे जोर बंद लगाओ, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, एक बात ही है। कदम बना हुआ ही नहीं, बना होगा इसका नहीं, मौज हो गई। चेतन अमल सहज सुख राशि सहज स्वरूप है, दुख और सुख होता है ना, दुख और सुख है तो जोड़ेगा है, और जीव है सच्चिदानंद घन आनंद घन, आनंद है उसका जोड़ेगा, दुख नहीं है। संसार का जो विषेन्द्रिय संबंध है सुख होता है, और समझ छूटे दुख होता है, ये सब दुख सुख मिटने वाला है, और आनंद है आप में मन में सचिद आनंद, वो आनंद मिटने वाला नहीं है, वो आपका घर का आनंद है। घर की चीज मिटेगी नहीं कभी, आप सदी आनंद में रहोगे, मौज में रहोगे, सुख दुख मिटने वाला है। इस बात से सुख की परवाह मत करो, दुख की परवाह मत करो, दुख कितना ही आवे ठहरेगा नहीं, टेकेगा ही नहीं, टिक सकता ही नहीं, ताकत नहीं, टिक सकता ही नहीं, सब मिट जाएगा। और भगवान का संबंध अपार असीम सतह स्वाभाविक रहेगा। मौज हो गई भाई, और सत्य की स्वीकृति मात्र से कल्याण हो जाए, ऐसी बढ़िया बात है। आज मौज हो गई, कोई कितना ही कह दे कि आप रहोगे तो आप रहने वाले हो नहीं, ये शरीर रहने वाले नहीं है, 100 वर्षों के भीतर भीतर जाने वाला है, और संसार सबके मिटने वाला है, ये आपका घर है ही नहीं, आपने मान लिया अपना घर। ध्यान दो ये बात बताओ मार्मिक बढ़िया, संसार क्या है, ये धनुषा है, ये मुसाफर खाना है, मुसाफर जो है रात में भरा रहता है, रात में भरे रहता है, फिर गाड़ी चली गई एकदम पीछे थोड़ी देर बाद फिर भर जाता है, फिर भर दी फिर चल जाता, और एक भी आदमी सच्चा नहीं वहां रहने वाला नहीं। ऐसे है बड़े बड़े गांव आपके नौखा चलते, एक भी रहने वाला नहीं, सब खाली हो जाता है, फिर भर जाता है, फिर खाली हो जाता है, फिर भर जाता है, खाली आपको घर कहाँ है, बोलो आपको घर कहाँ, घर तो वो है यद गत्वा न निवर्तत तद्धाम परम ब्रह्म, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम ब्रह्म, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, पुरुष पर पार्थ भक्त लभ्य ये संत स्थान भूतानि ये स्वरूप, वो परम परमात्मा का वो घर अपना है, यद यात्रा तो पुनर्मुख फिर वो नहीं होगा, वो अपना घर है, अपना अपना घर, ये अपना घर नहीं है, ये तो भरा हुआ दिखता है, सब खा ले जाएगा, ये तो का नगरी बसा हुआ है ना। हम 74 के बाद 74 साल के हम आए थे, रोड़े चाल रोटी खाई, रोटी नहीं मिली, घर नहीं था, घर नहीं था, यहाँ बदमाशी बदमाशी सारे हमारे देख में बात है, रोटी खाने लगी आदमी एक ही नहीं, घर ही घर नहीं आता है, 34 साल और बाद में बर्स भी है, ये हमारा देख होगा 1974 73 74 के बाद बस बात बस आएगा, ये अगर लंबा हो गए रोड तक बढ़ गया, रोड़े चार रोटी खाई हमने, आए थे बूंदी से, बूंदी पढ़ने गए थे, 74 साल की बात। तो ये संसार जंगल की जगह तो हो गया, शहर शहर जगह हो गया जंगल, सभी शहर जंगल में बसे हुए हैं, सब कोई भी शहर नहीं है जो जंगल में बसा हो, सब जंगल जंगल में सब सब शहर जंगल में बसे हुए हैं, कोई गांव में बसा है, कोई गाँव में बसाएगा जंगल में बसेंगे हमारे देखो यही तो आदमी बैठे थे रोटी खाओगे रोटी ये यूं बढ़ता है बढ़ता है बिगड़ता है देखो मतलब क्या समझ रही थी मतलब धर्मशाला भरी रहती है पर मालिक कौन है इस तरह से संसार भरा दिखता है पर मालिक कौन है जयराम जी जी धर्मशाला बैठा हो मारा है घर मारा नहीं हो देते मुंह संताओ गरीब मारता कर पुटियारा पाओ गया जख मारता धन जो बना साधु ये जाना उठक मते को रे मार जाते पुटिया वाला पग पुटिया होता पुटिया पक्षी होता है काला काला पुटिया छुट इतना सा एक गांव में चिड़िया होती है उसे छुटा होता है पुटिया वो सोता है ना तो ऊपर को पकड़ रहता है कि आकाश पड़ जाएगा गिर जाएगा दुनिया मर जाएगी दुनिया दब जाएगी आकाश रुक कर रखा ये गिर जाएगा समझे धन जो मनो चाह रो ये तो जाना उठक मती करो मोरी अरे पुटिया वाला पग दे दे भूसा था वो गरीबा मारता अरे कटिए पुटिया पाव गया जख मारता कही जगह जयराम जी ये भाई अपना कोई नहीं अपने राम जी है बबई वारसो जीव लोग है जीव भूत सनातन साक्षात भगवान आप है अब भगवान रहा रामा है भगवान ना वो भगवान रहा अब सब भगवान ना भगवान मारा है रात दिन एक भगवान हमारा और कोई हमारा नहीं है ये सब देखे हमारा कोई नहीं है तो क्या करें सेवा करो केवल सेवा करो माँ बाप की सेवा करो भाई भोजन की सेवा करो भतीजों की सेवा करो छोटों का पालन करो बड़ों की सेवा करो अपना मत मानो अपना मत मानो अपना मत अपना कोई नहीं है अपना नहीं मानो रोना नहीं पड़ेगा अपना मानना तो रोना नहीं छूटेगा अपना मानोगे तो रोना छूटेगा नहीं और अपना नहीं मानोगे तो रोना पड़ेगा ही नहीं सेवा करोगे तो भगवान राजी दुनिया की सेवा करो भगवान का संसार हमारे सब पूजनीय है हमारे प्रभु के हैं हमारे प्रभु के हमारे प्रभु के सब हमारे प्रभु के आदरणीय है पूजनीय है अपना कोई नहीं है अपना है बहम अपना बहम है बहम ये मारा है छोटी बात है बहम है अपना कोई नहीं है सेवा करो सुख पहुंचे जिससे सेवा करो मौज आनंद से और मस्त हो जाओ हरदम हम भगवान कह रहे भगवान हमारा है पर देखो मौज आनंद में मौज हो जाएगी खुश हो जाओगे निहाल हो जाओगे मौज हो जाएगी सदा के लिए मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा सीधी शादी बात है सीधी शादी ये संसार है अपना नहीं है और भगवान अपना है इतनी बात है आज मान लिया कि संसार तो हमारा है और भगवान है कि नहीं पता ही नहीं जयराम जी ने अरे अपना भगवान है ममई वंश हो भगवान क्या है मेरा अंश है वो स्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुदर्शी ईश्वर के हो तुम हम सब ईश्वर के हैं ईश्वर हमारा है समझे राम जी हमारे बापू है सिया जी मेरी माता है सब भगवान के हम सब के सब छोटा बड़ा सब भगवान के और भगवान हमारे हम और किसी का नहीं है मेरे तो गुरु थे गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति सोई, मेरे तो वृद्ध रूप दूसरा कोई। अब उस पर रूप राम जी रखो, कृष्ण को रखो, विष्णु रखो, शंकर का रखो, आप किसी देव देवी देवता का रखो, वो मर्जी आपकी। आत्मा मानो, परमात्मा मानो, ईश्वर मानो, परमात्मा मानो, तुम्हारी मर्जी। सगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो, आप जैसे मानो, एक परमात्मा वो अपना है। वो सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है, साकार भी वही है, निराकार भी वही है, दो पूजा भी वही है, सहज पूजा भी वही है, अपूजा है, पूजा रही भी वही है, तो निराकार है, निराकार है, निराकार है, निराकार है, निराकार वही है, निराकार वही है, और निराकार वही है। गंगा जी निराकार है, निराकार भगवान, और ब्रह्म परमात्मा निराकार भगवान, और रामकृष्ण निराकार भगवान, निराकार वही, निराकार वही, निराकार वही। एक बुझे, दो बुझे, तीन बुझे, और बिना पूजा निर्गुण वही, सगुण वही। ये गुणों के कारण से सगुण निर्गुण कहते हैं, वो परमात्मा है ही वही। जो सर्वोपरि हो सकता है वही सबका हो सकता है, जो सबका हो सकता है वही हमारा हो सकता है, जो सबका है वही हमारा है, जो हमारा है वो सबका है। हमारा और उनसे नहीं, वो ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर वो जो सबका है वो हमारा भी है। पूरा आंख लगता है हमारा पूरा आंख, माँ के दस बेटा वह दसों बेटा, माँ को अपनी पूरी की पूरी माँ अपनों कहते हैं, पूरी माँ मेरी है, माँ मेरी, मारी मेरी, माँ मेरी है। ऐसे करवा और बखरवा आदमी सब कह सकते भगवान हमारे, सबके है, सबके, सबके भाई। कोई मानो और मत मानो, कोई दिख देना कर, कोई बनो कोई न कर, वे साक्षात परमात्मा अपने हैं। सज्जन और सबके परमात्मा है, परमात्मा के सब है, वो हमारे हैं, और सब कुछ परमात्मा का है। अपने आप तो बेटी आप एक कथा आती है, शिवरात्रि अन्न था, जो शिवालय था जंगल में, संगम में जो शिवालय था, एक था जानवरों को मार करके मांस खाने वाला, तो दिन भर कोई जानवर मिला नहीं, जन का भूखा। शिवरात्रि दिन था, उस शिवरात्रि का जो रात्रि में गया तो शिवालय में गया, शिवालय में शिव जी के ऊपर एक छोटा सा चांदी का छत्र चढ़ाया, छत्र तो ऊंचा था, ऊंचा आग नहीं पहुंचा, तो जूती के सहित चढ़ी ऊपर, शिव जी का नीचे मौन शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए, शिव जी खुश हो गए, शिव जी खुश हो गए, और जूती से चली, जूती जूती उतरी पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा मेरे चलिए ऊपर जूती भी रखी हुई मारे, वह बाकी नहीं है जो बनी मौसम है जो चढ़ जाओ ठाकुर जी ऊपर, बस पूजा ही पूरा, भगवान पूरे मेरे, दस बालकों के दस बालक कहते मेरी माँ पूरी है, कहते ऐसा है, ऐसे अरमा आदमी है, सबका ठाकुर जी मेरा है, मारा है, मारा ठाकुर चार हमारी माँ है, हमारी माँ है। कैसी मौज की बात हुई, हम सब माँ भगवान के हैं, ईश्वर हंस जीव अविनाश की चेतना मन से सुधार, देखो ध्यान दो, आप ख्याल करो हमारी बात, ध्यान दो, ध्यान दे, सुनो ध्यान दे, सदा कोई दुखी रह सकता ही नहीं, सृष्टि में कोई आदमी आदमी बता नहीं सकता कि वो दुखी है हरदम। ऐसा एक आदमी नहीं मिलागा, एक जीव नहीं मिलेगा जो दुखी है। मछलियां भी कोई तारीफ खेले आपस में राजी बजाजी, खुशी तो मिलेगी। दुखी है सदा के लिए दुखी कोई मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही कोई मिलेगा ही नहीं, क्यों दुख है ही नहीं। और सुखी क्या नहीं, महात्मा तत्व के जीवन मुक्त महात्मा मौज में मिलेंगे, अब मौज में रहने वाले कई महात्मा हुए मौज में। और दुखी एक भी नहीं मिला, एक नहीं मिलेगा। बताओ मेरे तुम इधर बैठे बताओ, दुख है नहीं भाई? और मौज रहता हूँ पकड़ लिया मुख तुम्हें, दुख है नहीं, सुख में मस्त है सब भाई, मौज में रहने वाले ऐसे सब मौज मस्ती में रहने वाले हैं, हरदम भगवान के रहने वाले मस्त रहने वाले। सदा दिवाली संत गया तो कारण दुख कभी भी सदा रहने वाला होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। दुख सदा रहता ही नहीं, अरे आनंद सदा रहता है, मौज में रहता है। अरे दुख आता है ऊपर ऊपर आता है, आप तक नहीं पहुंचता है, ऊपर तो आता है चला जाता है, दुख आप तक पहुंचता ही नहीं और आनंद आपका मिटता ही नहीं। सच्ची बात है, भले मानो और मत मानो, जानो और मत मानो, सच्ची बात है। सदा सूर्य सच्चा आनंद, वो आनंद घन आनंद घन आनंद घन पूरे है, सब मौज मस्त में। वो हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, सदा भगवान के हैं हम सारे। आप लोग कृपा करो आज मान लो सच्ची बात के भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है। संसार की कोई चीज साथ में रहेगी नहीं, क्या ये शरीर साथ में रख लोगे, क्या रुपया साथ में रख लोगे, क्या मकान को साथ में रख लोगे, क्या मकान के साथ आप रह जाओगे, नहीं रह सकते। भगवान के साथ हम रहेंगे, हमारे साथ भगवान रहेगा, भगवान के साथ सदा रहने वाले, सदा भगवान हमारे साथ रहने वाले, और हमारे साथ रहने वाला कोई नहीं। मौज होगी, मौज आनंद हो गया। कोई पद गा नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया पद गा भाई, पढ़ गए मस्ती मस्ती गई, पद गाया मौज गा। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 18 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम